понеділок, підемо разом на поравінок. Я прийшов, тебе нема. Нема голови, нема голови. А тебе синіться рядом гарна я дівіця, масна вона є, а у тебе не встає. Я ж тебе подманула, я ж тебе подмила, я ж тебе молодого сумуразму свела.